مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ سونا ہے مدینہ سونا ہے سونے دیا سونیا گلیاں جا کے چوماں گے جا کے چوماں گے جتھے لائیاں نبی نے تلیاں جا کے چوماں گے جتھے لائیاں نبی نے تلیاں جا کے چوماں گے جتھے لائیاں نبی نے تلیاں مدینہ مدینہ نوری پھر دے نے روزے دے چار چفیرے نوری پھر دے نے روزے دے چار منگنا نہیں پیندا پر جاندی چولی خالی مدینہ مدینہ نبی دے یاراں نے اس ویڑے لال اڈیرا می اتے وسدا ہے جی میں وسدے چن تے تارے مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ کملی والدیاں رب شانہ آپ ودائیاں حیدری سونے دا دن رات میں صدقہ کھاوا حیدری سونے دا دن رات میں صدقہ کھاوا حیدری سونے